Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 marca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o Jacku Sariusz-Wolskim już poza Europejską Partią Ludową. Petycje rodziców do premier Beaty Szydło w sprawie reformy edukacji. I fali nawałnic nad prawie całą Francją. Jacek Sariusz-Wolski już poza Partią Europejskich Chadeków. Europoseł ogłosił, że sam zrezygnował, natomiast szef Europejskiej Partii Ludowej, Joseph Daul, poinformował, że Polak został wykluczony. Beata Płomecka. Jacek Sariusz-Wolski, do dziś wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, spotkał się z szefem europejskiej chadecji Josephem Daulem. To była wizyta pożegnalna, powiedział po rozmowach polski europoseł. Po 26 latach współpracy z Europejską Partią Ludową, prowadziwszy swego czasu Platformę Obywatelską do tej chrześcijańskiej demokracji, której członkiem duchowym pozostaję, złożyłem dzisiaj moją rezygnację wobec zaistniałej sytuacji. Natomiast szef Europejskiej Partii Ludowej napisał w oświadczeniu, że Jacek Sariusz-Wolski został wykluczony, ponieważ przyjął od polskiego rządu ofertę kandydowania na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Głęboko żałuje nielojalności i braku szacunku wobec jedności i wartości jego własnych partii, Platformy Obywatelskiej i Europejskiej Partii Ludowej, napisał Joseph Daul. Wiele wskazuje na to, że jutro Jacek Sariusz-Wolski zostanie wykluczony także z grupy chadeków w Parlamencie Europejskim. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski od wczoraj jest w Brukseli i zabiega o poparcie dla zgłoszonego przez polski rząd w sobotę Jacka Sariusz-Wolskiego. Na razie nie wiadomo, czy ktoś poparł tę kandydaturę. Nie wiem, nie kolekcjonujemy tego. Wiadomo, że Czechy i Słowacja popierają przedłużenie kadencji Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Mówili o tym ministrowie spraw zagranicznych tych krajów na marginesie spotkania unijnych szefów dyplomacji. Rzecznik rządu Niemiec Stefan Seibert oświadczył dziś, że władze w Berlinie przyjęły do wiadomości fakt nominowania przez polski rząd Jacka Sariusz-Wolskiego na kandydata na przewodniczącego Rady Europejskiej. Powtórzył jednak, że kanclerz Angela Merkel bardzo wysoko ocenia działalność Donalda Tuska. Wcześniej prezydent Francji François Hollande poinformował w wywiadzie dla kilku europejskich gazet, że nadal popiera kandydaturę byłego polskiego premiera. Unijni przywódcy mają zdecydować jeszcze w tym tygodniu na szczycie w Brukseli o tym, czy Donald Tusk będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej kolejną kadencję. Wstrzymanie reformy edukacji to najważniejszy z 10 postulatów w petycji, którą złożyli rodzice do premier Beaty Szydło. Domagają się też m.in. rzetelnej, przygotowanej przez ekspertów diagnozy potrzeb oświatowych, prawdziwych konsultacji społecznych dotyczących zmian w edukacji, czy starannego przygotowania podstaw programowych. 10 marca rodzice zamierzają strajkować. Ten strajk ma polegać na nieposłaniu dzieci do szkół. Petycję złożyli rodzice przeciwko reformie edukacji, nie dla chaosu w szkole, zatrzymać EduKoszmar, Forum Rad Rodziców, Zielonogórskie Forum Rodziców i Rad Rodziców i Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców. Są zarzuty niedopełnienia obowiązków oraz utrudniania postępowania dla trzech wysokiej rangi funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Usłyszeli je naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP w Warszawie i dwaj jego zastępcy. To rezultat śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez funkcjonariuszy warszawskiego zarządu biura. W sobotę kilkunastu z nich zostało zatrzymanych przez policjantów z Komendy Głównej. Złamanie prawa miało dotyczyć jednego śledztwa, w którym policjanci warszawskiego CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się handlem podrabianymi perfumami i innymi przedmiotami z fałszywymi markowymi metkami, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Michał Dziekański. Podejrzanym zarzucono przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i przywłaszczenie mienia w postaci perfum, odzieży, obuwia czy też zegarków. Chodzi o jedną sprawę, ale jak zapewnia prokurator, zarzuty nie dotyczą kradzieży pojedynczych przedmiotów. No, niestety doszło do sytuacji, w której duża ilość tych rzeczy zabezpieczonych w toku śledztwa została niestety przywłaszczona przez funkcjonariuszy policji, którzy wykonywali czynności. Zarzuty usłyszeli też naczelnik wydziału i dwa jego zastępcy, którzy mieli wiedzieć o kradzieży, ale nie podjęli żadnych działań. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 190 tysięcy gospodarstw domowych w Brytanii zostało nad ranem pozbawionych prądu. Nad niemal całą Francją przechodzi fala nawałnic połączona z gwałtownymi wichurami. Sięga aż po Lazurowe Wybrzeże i Korsykę. Niemal na całym francuskim wybrzeżu panuje bardzo silny sztorm. Zeus, bo tak nazwano żywioł, spowodował zakłócenia w ruchu drogowym, morskim i kolejowym. W zachodniej części Brytanii wiatr osiąga prędkość blisko 200 km na godzinę. Służby meteorologiczne wydały dla ponad 30 departamentów alarm pomarańczowy, trzeci stopień w czterostopniowej skali. Drodzy przestrzegają, że siła wiatru w najbliższych godzinach nie osłabnie. Alert obowiązuje do jutra, do 10:00. To był serwis Trójki.

głośno mu. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze w górę, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki wpół drogi pusta, niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój, twój, twój, twój, twój, twój dotyk. Znowu widzę siebie jak psa. Gdyby nie miała tych okotnących rys, gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Potem jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, rano mówi, że chyba już muszę iść. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak brak, niby luz, ale widmo chyca. Wolność, ale gdzie niska. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, w pół stan. Niby full, ale brak, brak. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie opuchy za twój dotyk. Dwoje gości w studiu, z których bardzo się cieszę dzisiaj. Anna Łukasik, wydawnictwo Muchomor. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Łukasz Malinowski, Stowarzyszenie Akwedukt. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan doktorem filozofii, jest pan również dyrektorem Szkoły Podstawowej Kolumba. W tej szkole jest autorski program filozofii, bo o filozofii w szkole podstawowej, a tak naprawdę o filozofii i dzieciach będziemy dziś między innymi w godzinie wychowawczej rozmawiać. Zacznijmy od tego może, czym jest filozofia, bo nam może się kojarzyć filozofia w takim myśleniu właśnie w kontekście dzieci, w kontekście nauki. Czym ona jest, bo nam może się kojarzyć z poważnymi uniwersyteckimi rozważaniami. Tymczasem no, dzieci z poważnymi rozważaniami może nie do końca zawsze nam się kojarzą. Jak to połączyć? Bo łączy się bardzo dobrze, to ja już wiem. Łączy się bardzo dobrze, rzeczywiście. W rozmowach moich z dorosłymi osobami na temat filozofii zawsze pada takie skojarzenie, ach, to są te nudne zajęcia, których jedną godzinę gdzieś tam trzeba było o Arystotelesie, Platonie się nauczyć, dobrze, że minęło. Co jest krzywdzące trochę dla filozofii, ale pokazuje trochę, w jaki sposób filozofia jest postrzegana dzisiaj w świecie, a nie słusznie zupełnie, czego dzieci są najlepszym przykładem. I tutaj, przepraszam, że tak z dużej nuty od razu, ale Arystoteles mówił o filozofii, że wywodzi się z ciekawości. A któż jest bardziej ciekawy niż dzieci? I moje doświadczenie pracy z dziećmi pokazuje, że są naprawdę głęboko myślącymi filozoficznie osobami, które jakoś w toku edukacji tą swoją ciekawość po drodze gubią, mniej lub bardziej z naszej winy. No i zależało mi na tym i tutaj nam z panią Anną Łukasik, żebyśmy kontynuowali takie pobudzanie filozoficzne dzieci, a żeby one nie gubiły tej ciekawości. Żeby tę ciekawość podtrzymywać, no bo przecież filozofia to nie odpowiedzi, a filozofia to przede wszystkim zadawanie pytań, a dzieci są mistrzami w zadawaniu pytań. Dokładnie i te wszystkie śmieszne ścieżki dzieci, a dlaczego, a dlaczego, a dlaczego, to są właśnie pytania filozoficzne. Jak wyglądają, bo już teraz przejdźmy trochę do konkretów, jak wyglądają lekcje filozofii w szkole podstawowej na przykład? Nie, to idźmy dalej, w zerówce. Polegają one na stawianiu przed dziećmi pytań, albo dzieci pytają o coś, co je interesuje, jak jest zbudowany świat, z czego się składa, a kiedy się zaczął, a co było przedtem, a jak to będzie wyglądało, o tak trochę jak filozofowie przyrody kiedyś w starożytnej Grecji pytali, czyli zastanawiali się, z czego zbudowany jest świat, który nas otacza. My dorośli trochę przechodzimy nad tym do porządku dziennego, natomiast dzieci są bardzo tego ciekawe i wspólnie zastanawiamy się, jak to wygląda. Ja im trochę opowiadam o fizycznym rozumieniu świata, o tych wszystkich śmiesznych cząsteczkach, z których to jest zbudowane, ale też zastanawiamy się, czy on mógł wyglądać inaczej. I w ten sposób, rozmawiając, istnując taką opowieść, na przykład o budowie świata, no, filozofujemy. Zastanawiamy się, filozofujemy. To są te ważne słowa, na które myślę, i te ważne rzeczy, które powinny się gdzieś tam w toku edukacji odbywać, na które myślę, nie na wszystkich lekcjach jest czas. Tu patrzę na ciebie, Aniu. To chyba po to właśnie te lekcje filozofii mogą w szkole być, żeby dać dzieciom taką przestrzeń do tego, żeby trochę pomyśleć, pokombinować, nie bać się mówić. Faktycznie mielibyśmy taką nadzieję, że żeby te lekcje filozofii w szkole podstawowej były. Pan Łukasz Malinowski reprezentuje prywatną szkołę z autorskim programem filozofii. Nie tak jest w komfortowej sytuacji. Myślę, że nie jest, ponieważ jeżeli ma zadbać o tą szkołę z różnych aspektów, nie tylko filozoficznych, myślę, że trudno powiedzieć o komfortowości tej sytuacji. Natomiast w szkole podstawowej, państwowej są lekcje etyki, na które dzieci mogą uczęszczać i tam oprócz tych etycznych rzeczy, też na pewno rozważają rzeczy filozoficzne. Ważne jest, żeby dzieci miały, rodzice przede wszystkim mieli świadomość, że na te lekcje etyki mogą uczestniczyć i że lekcje etyki nie są zamiennikiem dla lekcji religii. Dziecko może uczestniczyć i na lekcji religii, i na lekcji etyki, na której może filozofować. I może dostać tę przestrzeń do tego, żeby nauczyć się na przykład wyrażania swoich opinii, nauczyć się, już mówię o takich umiejętnościach, poza tym, tą ciekawością i poza rozwijaniem myślenia, mówię o takich umiejętnościach, które mogą się dzieciom przydać, w ogóle które nam wszystkim przydają się w życiu codziennym, jak właśnie wyrażanie swoich opinii, przekładanie myśli na słowo, na to, co mówimy, ale też taka umiejętność zgodnego i tolerancyjnego różnienia się, bo to chyba bardzo wychodzi w takich dyskusjach filozoficznych. To jest bardzo istotne i tutaj rzeczywiście filozofia bardzo mocno to wspiera. Trochę w innym duchu niż edukacja ogólnie, kiedy przyjęte jest, że jest jedna dobra odpowiedź, że jest jakiś klucz, że tylko jakoś można w jeden sposób odpowiedzieć. Że musimy się dopasować do testu. Dokładnie tak. Mhm. Natomiast filozofia pokazuje tutaj i pozostawia to pole, że można mieć różne poglądy i to nie znaczy, że ktoś się myli. Możemy dojść do tego, że ja myślę w ten sposób, a nie myśli w sposób inny. Natomiast to nie znaczy, że ktoś z nas jest w błędzie, tylko możemy mieć po prostu różne spojrzenia na jakiś jeden aspekt i w tym sensie raczej dopełniamy się, niż się spieramy. To bardzo dobrze wychodzi na zajęciach z dzieciakami. My korzystamy w szkole z bajek filozoficznych, które są no niezwykle dobrą inspiracją dla pracy z dzieciakami, ponieważ w fajny sposób pokazują różne nietrywialne zagadnienia. To nie są bajki, które są z prostą tezą, to jest dobry bohater, to jest zły bohater, tylko zawsze ci bohaterowie są różnorodni, nawet jakby w swojej takiej wewnętrznej strukturze. A więc jeżeli chodzi jeszcze o komfort pracy w szkole, to zarówno i w stowarzyszeniu, jak i w szkole, ten komfort jest, ponieważ mogę robić to, na czym mi zależy, czyli edukować dzieci filozoficznie i w tym sensie no, szkoła taka umożliwia no, naprawdę duże poszerzenie tego zakresu filozoficznego, na którym mi najbardziej zależy, a lekcje etyki w szkołach publicznych, no to jest z kolei duże pole do przekazania właśnie rodzicom tej informacji, że mogą z tego korzystać, że to jest warte i różnie to w różnych szkołach wychodzi z naszego doświadczenia, więc jest to takie pole, które rzeczywiście jest dostępne szerokiemu gronu, natomiast wymaga dosyć dużej informacji i pracy, szczególnie w ośrodkach, no nie w Warszawie dużej, tylko w ośrodkach mniejszych, kiedy dostęp do nauczyciela etyki, który ma odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie kompetencje, potrafi z dziećmi rozmawiać, nie jest to taki Michałek, który gdzieś tam musi zostać wciśnięty, tylko jest to naprawdę fajna lekcja i to jest wyzwanie też dla nas jako stowarzyszenia, którzy promujemy takie lekcje etyki i filozofii. Takie książki jak Bajki filozoficzne i pozycje temu podobne mogą być dla nauczyciela takim dobrą podporą, właśnie dobrym pomysłem na to, żeby jakoś te lekcje etyki na przykład przeprowadzić. Tak, mamy sygnały w wydawnictwie, że bajki filozoficzne są używane przez nauczycieli jako punkt wyjścia do dyskusji. Oprócz tego, że są używane przez rodziców i same dzieci je czytają, są też materiałem na lekcje. Tak sobie myślę, że im wcześniej te lekcje filozofii się odbywają, tym dzieci naturalnie bardzo chętnie w to wchodzą, a już na przykład w gimnazjum domyślam się, że mógłby tu być pewien problem. ucząc w zasadzie od najmłodszych dzieciaków, mając zajęcia też ze studentami, mogę powiedzieć, że do gimnazjum włącznie to naprawdę jest świetna praca. I gimnazjaliści też są bardzo tutaj ciekawą grupą i mi się bardzo dobrze pracuje z takimi starszymi dzieciakami. Nie boją się, pytają. Może to jest tak, są zaciekawieni tym, że można spojrzeć na ich poglądy w otwarty sposób, że wreszcie to wyciąga ich z takiej właśnie sztywnej ramy. Tu zadanie, trzeba odpowiedzieć tak i tak i koniec, kropka. Nie ma pola do dyskusji, więc jeżeli chodzi o gimnazjum jeszcze, to pole jest duże. W starszych grupach jest już trudniej. To pole już jest niestety zamknięte i tutaj ten system edukacyjny, jaki mamy, wydaje się być jednak zamykający w stronę takiej otwartości na inne poglądy. Też jakby gotowość do podzielenia się własną niepewnością. Filozofia nie jest dziedziną, która daje odpowiedzi od A do Z. Tak należy postępować, tak należy robić zawsze i wszędzie. Jest raczej takim polem do spekulacji, do zastanawiania się, do patrzenia, w jaki sposób jakieś zagadnienia można rozwiązywać, a jednocześnie jest tak niesamowicie potrzebną dziedziną wiedzy, ponieważ uczy stawiania pytań w miejscach, których nawet jeszcze nie wiemy, że one mogą być problematyczne. Rozpoczyna się bardzo duży informatyczny skok teraz. On już trwa od jakiegoś czasu. Dzieci żyją w świecie internetu, żyją w świecie cyfrowym i pojawiają się bardzo duże problemy, również etyczne. Czy na przykład jakaś quasi sztuczna inteligencja, czy ona powinna mieć jakieś prawa, czy powinniśmy wobec niej zachowywać się w jakiś sposób, a może w inny sposób, czy też nie. Kino eksploruje takie tematy, natomiast współczesna szkoła mało ich jeszcze dotyka. Filozofia jest takim miejscem, gdzie dzieci mogą uczyć się analizowania tego, no i takiej otwartości na przyszłe wyzwania, których nawet jeszcze nie wiemy, że mogą się pojawić przed nami. Było coś takiego w trakcie lekcji, coś, co pana zaskoczyło tak zupełnie, zwaliło z nóg. Domyślam się, że dzieci potrafią albo zadać takie pytanie, albo wręcz wymyślić takie odpowiedzi. To prawda. Są bardzo zaskakujące tezy. Ostatnio jedno dziecko w bardzo wczesnym etapie z pierwszej klasy zadało mi pytanie, skąd wiemy, że świat, który istnieje teraz, powstał tak dawno, a nie powstał na przykład wczoraj. I kiedy pogłębiłem to, bo rzeczywiście jest to gdzieś tam w filozofii, pojawia się takie zagadnienie. Uczniom już było trudno dokładnie wytłumaczyć, na czym polega to jego pytanie. Natomiast pokazało to, w jaki sposób nieszablonowo potrafią dzieci myśleć i potrafią zadać takie pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. No i zaczęliśmy analizować, czy skąd wiemy, że pamiętamy, czym jest pamięć, czy ona może być, w komputerze też jest pamięć, więc jak to możemy rozstrzygać. Bardzo ciekawie się potoczyła ta dyskusja, a teraz bardzo poważny problem filozoficzny. Mm-hmm. Szkoła to jedno, ale myślę, że my rodzice z naszymi dziećmi w domu możemy sobie trochę pofilozofować i wyobrażam sobie takie niedzielne albo sobotnie deszczowe popołudnie. I co wtedy? No wtedy mam nadzieję, że większość rodziców jest zrelaksowanych w tym niedzielnym różnie deszczowym. To bywa, wiemy, ale załóżmy, że tak jest. Tak, no i wtedy też pojawiają się takie pytania. Dlaczego? Szczególnie młodsze dzieci zadają te pytania, dlaczego? I właściwie wszystko ich interesuje. I dzięki temu rodzice otwierają się znowu na te pytania. Tak naprawdę macierzyństwo czy rodzicielstwo jest punktem zwrotnym. Wtedy można się zatrzymać, można się przyglądać każdemu kamieniowi, który się mija, każdemu robakowi. Dlaczego ten robak jest taki mały? I dzieci otwierają znowu na te pytania. To czyli jest, my też skorzystamy trochę z tego. Tak uważam. Mhm. Jak zrobić taką lekcję filozoficzną w domu? Od czego zacząć? To patrzę na pana Łukasza Malinowskiego. Można zacząć od zasady wszystkiego. Filozofia jest tą piękną dziedziną, że punktem wyjścia może być dosłownie wszystko. Jak tutaj pani Ania powiedziała, nawet kamyk zwykły, nawet zwykły stół, powietrze. Jak to jest, że ono jest, a go nie widzimy, ale jak wieje wiatr, to jakoś czujemy. To są wszystko punkty wyjścia do głębszej dyskusji filozoficznej o tym, czym jest świat, co my w nim robimy. Więc w zasadzie tylko nasza wyobraźnia nas ogranicza, a dzieci są wielką inspiracją. Zagadnienia filozoficzne dopasować należy do wieku dziecka? Z mojego doświadczenia w młodszych wiekowo grupach dzieci najbardziej się interesują światem, czyli ta filozofia przyrody, tak byśmy ją mogli szeroko nazwać, jest tym, co dzieci interesuje, no bo to jest to, z czym one się stykają. Bardziej abstrakcyjne zagadnienia, no to w późniejszym okresie, kiedy już wymagana jest pewna logiczność myślenia, pewna umiejętność. No ale co takie poważne zagadnienia, na przykład czym jest wolność? Ale nawet relatywność czasu, albo relatywność, albo na przykład, czy punkt widzenia dziecka, że na przykład niektóre sytuacje można postrzegać z jednej perspektywy, inne z drugiej. Na przykład ja podróżując z dzieckiem samochodem, pokazuję mu, że to, że my jesteśmy na przykład w samochodzie w spoczynku, jesteśmy w ruchu. Oczywiście dotykam też tutaj fizyki, ale od tego wychodzę na przykład do takiej teorii relatywności, że będąc w jednej sytuacji, patrzymy na tą sytuację z naszej perspektywy, natomiast ktoś inny może to postrzegać inaczej. To odnosi się na przykład do ruchu, czy odnosi się też do myśli albo do zachowań. No tak, tu wielkie filozoficzne pytanie o prawdę obiektywną, prawda? Pojawia się. To prawda, absolutyzm i relatywizm, to już Platon i sofiści bardzo tutaj się spierali w tej materii. Natomiast tu może przytoczę jeszcze jedną lekcję, którą mam z dziećmi też we wczesnym okresie, a propos właśnie punktu widzenia. Dotyczy ona kolorów. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, dzieci bardzo chętnie w to wchodzą. Pokazuję dzieciom czerwoną kartkę, pytając, jaki jest kolor tej kartki. Dzieci odpowiadają, że oczywiście czerwony. Potem pokazuję im, jak widzą świat psy, jak widzą świat pszczoły. Pokazując na różnych kwiatkach, w jaki sposób pies nie dostrzega czerwonego koloru, w jaki sposób pszczoła zupełnie inaczej to jeszcze widzi. I pod koniec zajęć pytam dzieci znowu, a jakiego koloru naprawdę jest ta kartka? To, że my ją widzimy na czerwono, to czy to znaczy, że pies się myli i że pies źle widzi i możemy psu powiedzieć, że no niestety my jesteśmy tutaj lepsi, a może pszczoły widzą to jeszcze lepiej, ponieważ mają większe spektrum widzenia. Pozostawia to dzieci w bardzo takiej ciekawej niepewności, no i bardzo przez lata potem chodząc po korytarzach dopytują mnie, ale jakiego koloru naprawdę była ta kartka, żebym ja im powiedział. I to jest, wydaje mi się, takie łatwe pokazanie też dla nas rodziców, w jaki sposób z dziećmi można rozmawiać o zagadnieniach z otoczenia naszego. Ja myślę, że następnym razem bardzo by mi się marzyło, żebyśmy spotkali się w tym studiu, a pan przyniósłby mi taki poradnik dla rodziców z takimi właśnie punktami, kolejnymi zagadnieniami, na przykład czerwona kartka i z tego wychodzi taka piękna filozoficzna rozmowa, bo myślę, że no te deszczowe, niedzielne czy sobotnie popołudnia na taką rozmowę są właśnie idealne. No ale my jeszcze chcemy powiedzieć o konkursie Dzieci Filozofują, bo termin składania prac się zbliża, o co chodzi dokładnie? Oczywiście, więc Stowarzyszenie Akwedukt i wydawnictwo Muchomor razem ze współpracy ze Szkołą Podstawową nr 267 w Warszawie stworzyło taki konkurs, który nazywa się Dzieci Filozofują. Jest to konkurs dla dzieci ze szkół podstawowych, którym to zachęcamy dzieci do filozofowania. Jest podzielony na dwie grupy. Dla młodszych dzieci z tych klas 1-3 jest to konkurs plastyczny, w którym dzieci wybierają sobie swoją ulubioną, bądź tą, która najbardziej ich inspiruje, bajkę filozoficzną, ale też mogą zilustrować bajki dobrze im znane. Andersena, braci Grimm oczywiście. To, co najbardziej ich inspiruje, stworzyć pracę plastyczną w takim formacie bardziej płaskim i tam zilustrować motto, hasło, które według nich wypływa z tej baśni. A starsze dzieci z klasy 4-6 mają trochę trudniejsze zadanie. Daliśmy im takie zadanie zilustrowania hasła "Zareklamuj dobro". I tutaj zupełnie technika jest dowolna. Mogą nawet stworzyć animacje. W tamtym roku takie prace się pojawiały. Animacje, film fabularny. Mogą to tworzyć w grupie, mogą to tworzyć indywidualnie. I zapraszamy serdecznie. Termin składania prac to 21 kwietnia. To już całkiem niedługo. Tak, więc jak ktoś mamy jakiś film, to chyba no już musi mało. Się śpieszyć. Ale dzieci są bardzo kreatywne. To niesamowite, jakie prace powstają, jakie hasła ilustrują. Bardzo ciekawe, no jesteśmy bardzo zaciekawieni, jak to będzie w tym roku. W jury konkursu jest pani doktor filozofii z Uniwersytetu Warszawskiego i też ilustratorka całej serii bajek filozoficznych Agnieszka Malmon. Mamy swój profil na portalu społecznościowym. Dzieci filozofują. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Dzieci filozofują i na pewno się pojawi ze wszystkimi informacjami, formularzami. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Ja naprawdę tu patrzę na doktora Łukasza Malinowskiego. Ja mówię o tej książeczce z takimi pomysłami filozoficznych niedziel dla rodzin. To ja naprawdę poważnie oczekuję jakiegoś zobowiązania tu od Pana. To ja tutaj mogę zobowiązać się na antenie, że postaramy się pochylić nad tym i myślę, że być może we współpracy z wydawnictwem Muchomor coś uda nam się wspólnie takiego zrobić. Tutaj się uśmiecham do Pani Ani. No proszę. Ale pomysł jest rzeczywiście świetny. dostępny, a zainteresowanie filozofią jest duże, a naprawdę warto, bo jest to bardzo cenna i fajna dziedzina wiedzy. Bardzo Państwu dziękuję za tę rozmowę. Anna Łukasik, wydawnictwo Mu Homor. Dziękuję. I dr Łukasz Malinowski, Stowarzyszenie Akwedukt, doktor filozofii. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Wiele się mówi obecnie o reformie szkolnictwa, ponieważ jesteśmy w jej trakcie. Wiele się mówi o tym, czy gimnazja były dobre, czy powinny zostać, czy tak naprawdę lepszy jest system z 8-letnią szkołą podstawową. Tymczasem, tak sobie myślę, mało mówi się o potrzebie przygotowania nauczycieli do współpracy z uczniem i rodzicem, co niezależnie od systemu jest w szkole niezbędne. Takim przygotowaniem nauczycieli, by do pracy szli bez lęku, wiedzieli jak budować relacje z młodzieżą, jak do niej dotrzeć. A badania, uwaga, pokazują, że nauczyciele pewniej czują się, jeśli chodzi o wiedzę kierunkową, dydaktykę, ale wyzwaniem dla nich jest opanowanie stresu w pracy. Dlatego, uwaga, powstały bezpłatne roczne studia podyplomowe oparte głównie na praktyce. Program stworzono we współpracy z Kolegium Nauczycielskim w Nowym Jorku, a stworzyli go Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Uniwersytet Warszawski, a są one przeznaczone dla tych, którzy już uczą albo chcą uczyć, mówi Iwona Kołodziejek, tutorka ze Szkoły Edukacji. To jest program dla przyszłych nauczycieli języka polskiego i matematyki, ale też mamy studentów, którzy już mają specjalność nauczycielską, czyli skończyli te studia pedagogiczne, ale chcą podnieść swoje kompetencje. To, czego ja się tutaj uczę i co jest dla mnie cenne w pracy nauczyciela, to to, że ja jako pedagog czuję się zobowiązana do nauczenia swoich uczniów umiejętności społecznych i emocjonalnych. Marlena Wilczak, słuchaczka w Szkole Edukacji. To znaczy nie wyobrażam sobie zbudowania relacji z uczniem, który nie potrafi się ze mną skomunikować. Ten program jest bardzo cenny, ponieważ poświęcamy dużo czasu na budowanie w sobie takiej umiejętności słuchania głosu ucznia. Nasi studenci codziennie rano są w szkołach podstawowych, w gimnazjach, w szkołach ponadgimnazjalnych i po południu są u nas na zajęciach. I zyskują dzięki temu to, że w pierwszej kolejności wykorzystują wszystko to, czego uczą się na zajęciach, natychmiast w szkole. Także na tych zajęciach dotyczących wychowania, czy tego aspektu wychowawczego pracy nauczyciela. Dlaczego tego się trzeba uczyć na dodatkowych zajęciach, czy tego na studiach pedagogicznych nie ma? Jak postępować z uczniem, jak budować te relacje? Pojawia się jakaś psychologia, pedagogika. Monika Tlaga, słuchaczka w Szkole Edukacji. Dydaktyka, metodyka, ale jeśli mówiliśmy tam o tych problemach szkolnych z uczniami, to to był zawsze wątek poboczny, który gdzieś tam wypływał albo od studentów, albo od prowadzących. Mamy duży komponent psychologiczny, zajęć w bloku psychologicznym, ale też to jest filozofia edukacji, to są zajęcia wykorzystujące wiedzę z socjologii. To jest dydaktyka ogólna, dydaktyka przedmiotowa, one wszystkie się ze sobą przenikają. Co jest najtrudniejszego w budowaniu relacji właśnie nauczyciela z uczniem? Dla mnie jest to dystans powodowany miejscem, hierarchii chyba szkoły. To znaczy czuję oczekiwania związane z tym, że to jest miejsce władzy. I uczniowie również nie są przyzwyczajeni do tego, że nauczyciel oferuje relację partnerską. Czy to wygląda tak, że nawet jeśli przychodzi młody nauczyciel i chciałby to zmienić, to jest jeszcze tak zwana stara kadra, która kieruje się innymi wytycznymi, czy innymi jakimiś priorytetami i uważa, że nauczyciel to jest po prostu osoba, której należy się głęboki szacunek, duży dystans? Tak można powiedzieć. I też dla mnie taką przeszkodą w budowaniu relacji jest odczytywanie potrzeb uczniów. To pytanie, kiedy się zaangażować, kiedy podjąć inicjatywę, kiedy zdecydować się na to, żeby zaproponować coś uczniowi, a kiedy wstrzymać się i poczekać do momentu, w którym on przyjdzie i poprosi o dodatkowy materiał, o pomoc. Mam wrażenie, że ludzie nie chcą zrozumieć, że szkoła też musi się zmienić. I to jest naturalne, że te dzieciaki przychodzą do szkoły i widzą, że to jest jakieś miejsce zupełnie obce, tak, dziwne. I wymaga się od nich właściwie nie wiemy dlaczego jakiegoś na przykład posłuszeństwa, tak? Dlaczego właściwie dorośli tego wymagają, tak? Jakie mają prawo, żeby tego wymagać? Czasem w relacjach nauczycieli pojawia się takie stwierdzenie, że nauczyciele boją się też uczniów i boją się właśnie zajęć. Zdarzają się takie sytuacje, że uczniowie robią co chcą na lekcjach. We mnie czasami jest taka obawa, ale wierzę w przedmiot, którego chcę uczyć. Wierzę w metody, które aktywizują ucznia, a które nie każą mu odtwarzać wiedzy bądź uczyć się definicji, odpowiadać na pytania z góry postawione. Dlatego ja się nie boję uczniów, bo wierzę, że potrafię tak skonstruować zadanie, zaproponować im ciekawą pracę w grupie, w którą się zaangażują. Tu mówimy o relacji uczeń-nauczyciel, no, ale jest jeszcze trzeci element, to są rodzice. Na przykład ja nie jestem rodzicem, więc czasem trudno mi jest przyjąć tą perspektywę, ale na przykład pamiętam zajęcia tutaj ze szkoły edukacji, kiedy odgrywaliśmy pewne sytuacje i ja akurat wtedy byłam w roli rodzica i musiałam przyjąć perspektywę rodzica, którego dziecko zmaga się z jakimiś trudnościami. I pamiętam do dziś, jak bardzo emocjonalnie w tę rolę weszłam i zmieniłam perspektywę, tak? I kolega, który był w roli nauczyciela i właśnie przekazywał mi pewne uwagi dotyczące tego mojego dziecka, to też zupełnie inaczej odbierałam ten komunikat. To znaczy każde słowo było ważne. I ja byłam już nastawiona bojowo, tak? Zaczęłaś rozumieć, dlaczego rodzice czasami przychodzą z takimi roszczeniami do szkoły. Tak, zaczęłam to rozumieć, że to nie wynika z ich wrogości, tylko z tego, że to jest jakaś odpowiedź na to, co nauczyciel im komunikuje i w jaki sposób. Tym bardziej, jeśli ta rozmowa jest w szkole, no bo szkoła jest przestrzenią nauczycieli i uczniów. Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Adres tej strony, adres tych podyplomowych studiów, strona internetowa tej Szkoły Edukacji, to bardzo prosty ten adres. szkołaedukacji.pl, oczywiście bez polskich znaków. Nauczyciele obecni bądź przyszli zainteresowani dokształcaniem mogą się właśnie teraz zapisywać na te podyplomowe studia. Rekrutacja trwa. Przypominam, te studia są bezpłatne. Do końca marca trwa proces rekrutacji, a szkołę dla nauczycieli odwiedziła Izabela Woźniak. Mam 3 latka, 3,5, nie skończyłem żadnych szkół. Chcę zabawek mieć na kopy z Ameryki i Europy. Chcę mieć fajny samochodzik i w ogrodzie chłodny brodzik. Chcę kolejkę składać z tatą, bardzo długą i bogatą. Chcę mieć czołgi i piechotę, wsparte z nieba samolotem. Oprócz tego łódki szybkie, a w akwarium złotą rybkę. Zjawię i zakręcę, gdzie zabawek dają więcej. Rzucę orzeł albo ryszka. Wszystko jedno mi, gdzie mieszkam. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Miło mi powitać w studiu kolejnego, ostatniego już gościa Godziny Wychowawczej dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Odezwał się pan Marcin Polak, redaktor naczelny portalu o nowoczesnej edukacji, bo tak się nazywa, EduNews. A spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o szkole, ale o szkole jako o miejscu i budynku, w którym odbywają się lekcje i w którym nasze dzieci spędzają gros swojego młodego życia tak naprawdę. I my spędziliśmy. I my spędziliśmy też w 1000 latkach. Ale w różnych innych szkołach też. Zacznijmy od tego, co to jest za cykl, co to za projekt Przestrzeni Edukacji 21, otwieramy szkołę i tu wykrzyknik. To jest taki projekt, który wymyśliliśmy w Polsce i realizowały to dwie polskie fundacje, Fundacja Think i Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z partnerem szwedzkim, taką firmą RAU, i partnerem niemieckim HIERO, taki instytut przy Uniwersytecie w Rostocku. I to był program finansowany ze środków Erasmus+, taki 2,5-roczny projekt, którego celem było właśnie przegląd i sformułowanie pewnych wniosków, pewnych wytycznych, pewnych podpowiedzi pod kątem projektowania przestrzeni edukacyjnej w ogóle, a w szczególności w szkołach. Wniosków oczywiście to jest 2,5 roku pracy, więc jest bardzo dużo, natomiast to, co my żeśmy od samego początku starali się uchwycić i nadać, narzucić pewien styl myślenia, można powiedzieć nawet w ogóle w debacie edukacyjnej, że ta przestrzeń edukacji to nie jest budynek tylko w sensie fizycznym, tak? Że to jest coś więcej, że to są tak naprawdę 3 sfery nachodzące na siebie, a w zasadzie można powiedzieć nawet, że 4 sfery, bo to jest tak, to jest oczywiście architektura i jakaś przestrzeń fizyczna, w której jesteśmy zamknięci, ale to są ludzie, którzy wchodzą w środku, w tym budynku, przychodzą do niego, wychodzą, czasami mijają, czyli jest to jakaś przestrzeń społeczna. Ludzie, którzy przychodzą z jakąś kulturą, prawda, czyli też powiedzmy społeczna, kulturalna nawet przestrzeń. Wreszcie, jak wchodzimy dzisiaj do szkoły, już coraz częściej, to też zanurzamy się nie tylko w relacjach osobistych, ale też towarzyszy nam technologia, tak? Bo my w tym budynku również korzystamy z internetu, Bardzo wiele szkół ma swoje własne platformy e-learningowe czy komunikacyjne. Choćby dziennik elektroniczny też jest taką, czyli jakby poza szkołą. Dodatkowa przestrzeń. Jeżeli szkoła i dydaktyka w takiej szkole stoi na wysokim poziomie, to również ta przestrzeń edukacyjna niesamowicie się poszerza dzięki temu, że uczniowie mają dodatkowe zadania, dodatkowe wyzwania i aktywności w samej sieci. Czyli, czyli to nie jest już tylko budynek, ale to jest też ten wymiar niewidoczny, coś, co nazwaliśmy technologiczno-wirtualnym, bo to trudno tak w sumie określić coś, co jakby nie widać tego. No tak, tak, jednym słowem. Ale to te trzy wymiary, o których mówię, to jeszcze jest nie wszystko, dlatego że szkoła ma pełnić funkcje edukacyjne, czyli mówimy o pedagogice, mówimy o wychowaniu, czyli jest jeszcze czwarty wymiar, który powinien to wszystko spajać, te trzy pozostałe, to jest ta przestrzeń dydaktyczna. I można zrobić świetny budynek, przepiękną architekturę, prawda, nowoczesną, hiper wypasione pracownie, ale w tej szkole będzie się źle uczyło, bo po prostu będzie dydaktyka stała na niskim poziomie, nie będzie potrafiła wykorzystać tych wszystkich zalet budynku, wszystkich technologii i ludzi, którzy są w środku. Czyli to jest, w zasadzie to jest kluczowe, tak? Znaczy przestrzeń edukacyjna zaczyna się od dydaktyki. Tak, ja myślę, że temu mają służyć te pierwsze trzy przestrzenie, które pan wymienił, ale ja bym chciała, żebyśmy zatrzymali się teraz na chwilę na budynkach szkolnych. Na tym, jak one powinny być zaprojektowane, jaka powinna być taka wyjątkowa, idealna szkoła, albo może taka szkoła, w której byłaby przestrzeń dobra, przestrzeń dla tego aspektu dydaktycznego. I może zaczniemy od takiego pytania, jakie jest najważniejsze pomieszczenie w szkole? No pierwsze, co mnie do głowy przychodzi, klasa, no bo to jest przecież to miejsce, w którym odbywają się lekcje, ale może jest inaczej. Klasa jest bardzo ważna oczywiście dla tej grupy, która do tej klasy przychodzi, tak? Czyli to jest, można powiedzieć, że to jest miejsce, które podlega zasiedleniu. Tak, w pewien sposób, więc ono musi być dobrze zorganizowane, ale też musi być przyjazne, musi być swojskie. Tak? Znaczy to, czy i nauczyciel, i uczniowie, którzy przychodzą do klasy, muszą się czuć w tym dobrze. Jest wiele ciekawych obserwacji, które żeśmy w tym projekcie EduSpaces zauważyli, gdzie pozwolono na przykład uczniom przebudować klasę, tak, żeby po swojemu, żeby była to klasa taka, w jakiej im się będzie dobrze uczyć. I tak też zrobiono. To są przykłady akurat ze Szwecji. Jak takie klasy wyglądały? To jest w ogóle ciekawa koncepcja, ponieważ ona zakładała połączenie dwóch klas. I w jednej przestrzeni uczyły się dwie klasy, bez jakby ściany pomiędzy nimi. Były po prostu dwa różne sposoby organizacji przestrzeni. Jedna, powiedzmy, taka do pracy właśnie, nazwijmy to standardowej, a druga do rozmów, do współpracy, do pracy w grupach, nawet na dywanach. Czyli taka, powiedzmy, do przestrzeń bardziej nieformalna. I to się tam wymieniało jakby te grupy. To, na co my jeszcze zwracamy uwagę nauczycielowi przede wszystkim, to, że w klasie, jeżeli chce coś zmienić, ale nie wie, co zrobić, to powinien najpierw taki nauczyciel zacząć od zmiany ustawienia ławek, tak? Bo to jest pewna rekonfiguracja relacji w klasie, czyli jakby z podległości, tak, z wierzchnictwa, gdzie jest nauczyciel u frontu i rzędy patrzących na niego uczniów, na przykład ustawić podkowę albo w ogóle okrągły stół jakiś, albo stoliki grupowe, zmienić ustawienie kąt siedzenia względem tablicy. I o tym się coraz częściej mówi. To się już zmienia. Natomiast nie możemy zapominać, że szkoła to nie tylko klasa i że szkoła to także korytarze i jakieś miejsce spotkań. I to mogą być różne pomieszczenia, bo to może być biblioteka, jakby, czy mediateka, w jakiś sposób pełnić takie funkcje. To może być hol olbrzymi. Wreszcie to może być otoczenie szkoły też, czy jakiś dziedziniec wewnętrzny. I trzeci wymiar, no można powiedzieć, w ogóle otoczenie szkoły jest istotne też. Jakby też to jest przestrzenią, w której coraz częściej się uczymy. Czyli taką możliwość edukacji pozaklasowej, gdzie wychodzą grupy i po prostu prowadzą działania badawcze na żywym organizmie, można powiedzieć. Widział pan przy okazji tego projektu, ale też swoje pracy, widział pan bardzo dużo zupełnie nowoczesnych i szkół, budynków szkolnych, które odbiegają od tego naszego wyobrażenia o szkole, no bo w mojej głowie jest ta moja szkoła podstawowa, zupełnie klasyczna, z dwoma piętrami, z długimi korytarzami i z klasami, które wszystkie praktycznie, poza pomocami naukowymi, którymi się różniły, wyglądały tak samo. Była też stołówka, była sala gimnastyczna. Jak wyglądają te takie wzorcowo zaprojektowane budynki szkolne, te, które panu najbardziej utkwiły w głowie i czym się różnią od tej szkoły, którą my mamy w pamięci? No, chyba nie ma jednego idealnego wzorca, tak? Bo mi się podobają i szkoły, powiedzmy, zaprojektowane trochę tak, jak pani mówi, w takim tradycyjnym ujęciu korytarze plus pomieszczenia. I to jest bardzo fajna szkoła w Książenicach na przykład, pod Grodziskiem Mazowieckim. No, po pierwsze to jest dobrze szkoła wkomponowana w otoczenie, ale to jest szkoła, której przewidziano po prostu bardzo dużo funkcji dydaktycznych pozaklasowych. Tak? Choćby taka prosta rzecz, że jak na parterze są sale młodszych klas, to wyjście z klasy jest nie tylko do wewnątrz, ale też na zewnątrz. I każda klasa może zrobić swój ogródek zaraz przy wyjściu z takiej klasy. I to jest bardzo prosta sprawa, rzeczywiście zupełnie zmienia. Zupełnie, tak. Znaczy to w ogóle ani kosztowo, ani architektonicznie nie powoduje to żadnego wzrostu kosztów. To jest oczywiście odpowiednio skomponowana infrastruktura sportowo, taka powiedzmy rozrywkowa, gdzie jest i sala gimnastyczna, i są duże boiska, i jest duża przestrzeń do wybiegania się dzieci. I coś, co jest też ciekawe, to jakby niby są te korytarze w tej szkole właśnie takie długie. Po jednej stronie są klasy, po drugiej też są pomieszczenia różne takie wspierające, ale nie jest to tak, że jak w tradycyjnej tysiąclatce, że to był po prostu drzwi naprzeciwko siebie i w zasadzie tylko drzwi się widziało. I to są różne pomieszczenia, to znaczy jedne służą pracy w klasie, czyli normalnie zbierają się tam klasy, ale są też na przykład powtapiane w to i sala do baletu, i sale do spotkań, i wnęki, gdzie się można spotkać, i zagospodarowane miejsca na przykład pod schodami, gdzie dzieci mogą się po prostu przysiąść. No właśnie, o to miałam zapytać, jak ta przestrzeń wspólna jest. To trochę inaczej jest zrobione i widać, że i architekci, i grono pedagogiczne wykonały tutaj, i władze samorządowe wykonały bardzo dużą pracę, bo powstanie szkoły i budowa w ogóle, rozwój szkoły, to jest proces społeczny. Z jednej strony określenia potrzeb dydaktycznych przez nauczycieli i dyrekcję, z drugiej strony jakby potrzeb od strony rodziców, a samorząd, obojętnie czy to jest polski, czy zagraniczny, powinien po prostu słuchać obu stron i projektować takie budynki, które będą odpowiadały na te potrzeby konkretne. Bardzo mi zależy na tych dobrych przykładach, bo pan to wszystko widział. My, ani nasi słuchacze nie widzieli, powiedział pan dobrych, o tych klasach, tak, które wychodziły z ogródkami, tymi wyjściami. Jeszcze jakieś... Dobrych przykładów jest bardzo dużo. Po pierwsze mamy bardzo dużo szkół, tak, i dużo się jednak ich modernizuje i tworzy nowych. I jest kilka typów takich projektów, które często się sprawdzają. Inny model niż mówiłem, szkoła, która ma otwartą przestrzeń, tak? Znaczy to akurat jest mniej polskie rozwiązanie, bo to szwedzkie, ale pokazuje, że też da się w tej przestrzeni funkcjonować. Bez klas zamykanych. Są pomieszczenia dydaktyczne, nie klasy w sensu stricto, tak, że mamy tam ławki ustawione i tak dalej. Mówię tu o szkole Witra w Sztokholmie, która w ogóle powstawała właśnie jako zróżnicowana przestrzeń dydaktyczna, gdzie w ciągu około 50-60 metrów budynku, szerokości około 20, mamy zaprojektowane strefy różne. I górę ze sceną, gdzie jest widownia, przed nią jest scena, są wystąpienia, i pod górą jest jaskinia, gdzie mogą się grupy ukryć i jakby oddać się, nie wiem, czytaniu czy studiowaniu. Są pomieszczenia do tańca wygłuszone, są pomieszczenia dla pojedynczych osób, stanowiska do wyciszenia się, są różne formy ław i kanap, gdzie się może grupa zebrać. Oczywiście laboratoria w otwartej przestrzeni, gdzie można coś zrobić, ugotować, prawda, namalować obraz. To bardzo fajnie funkcjonuje, ale to wymaga innej dydaktyki. No właśnie, zastanawiam się, jak taka przestrzeń determinuje to nie pracę. Jest łatwe przeskoczyć od zamkniętej przestrzeni do otwartej. To jest proces, który też ze zdobytych informacji i rozmów z nauczycielami zabiera rok, dwa, żeby się przestawić. Kluczem jest jednak ta odpowiedź na to pytanie, czego nam potrzeba, tak? Znaczy, bo tysiąclatka nawet nie jest miejscem, które jest jakby złym miejscem do nauki. Skazane na odrazu niepowodzenie. Skazane na niepowodzenie, bo nawet tam można zrobić bardzo fajną przestrzeń edukacyjną i to się udaje. No mamy tutaj, opisujemy przykład szkoły z Wejherowa, która w ogóle jest ciekawa, bo łączy szkołę podstawową z liceum. Ta przestrzeń nie musi być zmieniona w sensie fizycznym, tak? To dydaktyka decyduje, czyli choćby nawet wychodzenie z klas na teren wokół szkolny już powoduje jakby zmianę podejścia i czasami jest tak, że niekoniecznie za modernizacją tego procesu uczenia się muszą iść koszty, tak? Bo to wszystko w głowach się odbywa. Ja pomyślałam jeszcze o tym, że klasa to jedno, ale też te przestrzenie wspólne. Ze swojego dzieciństwa pamiętam dyżury nauczycielskie na korytarzach szkolnych i hasło nie biegaj, nie biegaj, tak, nie biegaj. I myślę sobie... To się nie zmieniło chyba. Że gdyby na tych naszych korytarzach, czy mieliśmy takie hole też dosyć przestronne, gdyby tam leżało kilka poduszek, albo stały ze dwie jakieś pufy, czy kanapy, to myślę, że tego biegania mogłoby być mniej po korytarzach. Znaczy, nie, po pierwsze, nie ma nic złego w bieganiu, tak? Chyba. No tak, to miało być tak, no bo że niebezpiecznie. Więc my chyba przywiązujemy w Polsce zbyt duże znaczenie właśnie do zakazów. Są też znane mi ciekawe spostrzeżenia naszych nauczycieli, którzy jeździli obserwować dydaktykę w innych szkołach, duńskich na przykład, gdzie prosty przykład, wczesnoszkolny albo nawet przedszkolny etap edukacji, wizytowana jest instytucja, jest brzydka pogoda, leje deszcz, straszny jest zimno, generalnie dwójka dzieci chce wyjść na zewnątrz. I nauczyciele ubierają w sztormiaki i mówią, proszę bardzo, tutaj jesteście ubrani, wychodzicie do ogródka. Jak się zmęczycie, zmoczycie, to wracajcie. U nas to w ogóle nie do pomyślenia, żeby coś pada takiego deszcz, się... Zabrudzisz za zimno, się, tak, nie za daj zimno. Boże, zmoczysz się. Dokładnie, no, szkoła nie ma sztormiaków, prawda, no więc tak. W ogóle... To się oczywiście wiąże ze sferą wolności trochę, prawda, ale także no właśnie z tym takim brakiem zaufania systemu edukacji do szkoły i nauczyciela do uczniów i no generalnie brakiem zaufania rodziców do nauczyciela często, dyrektora do swoich nauczycieli też, no i świętym spokojem przede wszystkim. O, jeszcze nad świętym spokojem jest jeszcze sanepid. Bardzo ważne jest to, co powiedział pan na początku naszej rozmowy, bo przestrzeń edukacji to nie jest tylko szkoła i fizycznie budynek. To też jest ta przestrzeń dydaktyczna, która spina to wszystko. Ja myślę, że tę przestrzeń edukacji to przede wszystkim ludzie tworzą, uczące. Też bardzo to pobrzmiewało w pana wypowiedzi. Temat rzeka i myślę, że tylko przez nas dotknięty w tej rozmowie. Bardzo panu dziękuję. Gościem ostatnim już godziny wychowawczej był Marcin Polak z EduNews, portalu o nowoczesnej edukacji. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję również za wspólną godzinę wychowawczą słuchaczom. Katarzyna Pruchnicka, my wracamy za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Odkurzacz piorący marki Zelmer z regulacją siły ssania. Możliwością korzystania z filtra wodnego lub worka. Już za 829 zł. Więcej okazji w najnowszej gazetce. MediaMarkt.pl. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz.